najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Program Czas na Pomaganie jest dla seniorów. Teraz w Biedronce seniorzy mają pierwszeństwo w kolejce. Program łączy też potrzebujących pomocy w zakupach z pomagającymi. Daj nam znać, jeśli szukasz pomocy lub chcesz pomagać. Szczegóły w sklepach. Biedronka. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 18. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 23 dzień marca. Mamy poniedziałek, przed nami serwis. Piotr Jaśkowiak. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent mówi o kompromisie, a opozycja chce zwiększenia liczby testów na koronawirusa. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Polsce. Największy szpital w kraju zawiesza planowe przyjęcia pacjentów. Prezydent ma nadzieję na porozumienie z opozycją w sprawie pakietu antykryzysowego dla gospodarki. Tak zwana tarcza antykryzysowa była głównym tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda powiedział, że dyskusja z rządem i opozycją była konstruktywna, a pomysły zgłaszane przez opozycję będą wzięte pod uwagę. Dodał, że przepisy mają ułatwić Polakom zmierzenie się z nadchodzącym kryzysem, który według Andrzeja Dudy jest nieunikniony. To jest bardzo ważne, dlatego że te przepisy są potrzebne. Potrzebne są do tego, żeby dzisiaj ratować polską gospodarkę, potrzebne są do tego, aby ratować miejsca pracy, potrzebne są do tego, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców i wesprzeć pracowników, czyli umożliwić w miarę możliwie łagodne przejście przez ten bardzo trudny czas. Opozycja zapowiedziała, że włączy się w pracę nad szczegółami tarczy antykryzysowej. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił po posiedzeniu Rady, że oczekuje zwiększenia liczby testów na koronawirusa. Po pierwsze, radykalne zwiększenie liczby testów, tak by osoby narażone na kontakt z koronawirusem mogły się przebadać i by ten proces eliminowania osób, które mogą zakażać inne osoby, był w sposób bardzo mocny zmniejszony, a nawet przerwany. Szacowany koszt pakietu działań antykryzysowych proponowanych przez rząd to około 212 miliardów złotych. Węgierski rząd także ogłasza pakiet ochronny dla gospodarki. Premier Viktor Orbán powiedział, że aby jak najszybciej podjąć odpowiednie działania, 12 dni temu władze wprowadziły specjalny porządek prawny i ogłosiły stan zagrożenia w związku z epidemią. Teraz najważniejsze jest, abyśmy ochronili miejsca pracy Węgrów. Taki jest cel tych działań. Osobom, które stracą pracę, musimy pomóc, aby jak najszybciej mogły jej szukać i ją znalazły. Będzie to ogromne wyzwanie, ale raz już tego dokonaliśmy po 2010 roku. W ramach nowego pakietu ochronnego dla gospodarki ponad 80 tysięcy małych węgierskich przedsiębiorstw zostanie zwolnionych z płacenia podatku do 30 czerwca. Zawieszone zostaną również eksmisje, konfiskaty oraz egzekucje podatków. Pakiet pomocowy przedstawił także rząd Niemiec. Do niemieckich firm ma trafić prawie 750 miliardów euro. Ósmą ofiarą koronawirusa w Polsce jest 83-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w zakaźnym w Tychach. Wiceprezes szpitala Jarosław Madowicz mówi, że pacjent trafił do szpitala w sobotę wieczorem. Była to osoba w wieku 83 lat, która miała kontakt z obywatelami Holandii. Ten kontakt trwał przez kilka dni, natomiast pacjent miał choroby współistniejące. Pacjent trafił w stanie poważnym z niewydolnością oddechową. Pacjent nie wymagał prowadzenia respiratoterapii, także był na własnym oddechu, otrzymywał leki. No niestety po kilku godzinach stan się pogorszył i pacjent zmarł. Do szpitala trafiła rodzina zmarłego. Żona pacjenta przebywa w chwili obecnej w domu. Pozostałe osoby z rodziny zostały do nas skierowane celem oceny stanu zdrowia i podjęcia dalszych działań. Stan tych osób nie jest zagrażający życiu. Mówiła kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego Beata Puzanowska. W tyskim szpitalu przebywa 30 pacjentów, w tym 9 z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Kwarantanna w 4 oddziałach największego szpitala w Polsce. Krakowski Szpital Uniwersytecki będzie przyjmował pacjentów tylko na zabiegi ratujące życie. U 3 pracowników szpitala potwierdzono zarażenie koronawirusem. Już wczoraj placówka zamknęła oddział reumatologii i immunologii oraz oddział gastrologii i hepatologii. Teraz wyłączone zostały oddziały kliniczne nefrologii i dializoterapii oraz oddział kliniczny angiologii. A co za tym idzie, musieliśmy wstrzymać przyjęcia na te oddziały z uwagi na fakt, że zarówno wśród personelu, jak i pacjentów pojawiły się pozytywne przypadki zakażenia wirusem COVID-19. Jak mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kwarantanną objęta została także stacja dializ. W takiej sytuacji wytyczne są jednoznaczne. Pierwszeństwo ma zdrowie i życie pacjenta i kontynuujemy terapię w postaci dializoterapii. W przypadku Szpitala Uniwersyteckiego to grupa 150 pacjentów. Ci, którzy przebywali na oddziale, pozostaną w szpitalu na czas kwarantanny. Pozostali dializowani, odbywają kwarantannę w domach, ale mogą wejść do placówki na odpowiednie zabiegi. Źródłem zarażenia wirusem był jeden z pracowników, który poza miejscem pracy mógł mieć kontakt z osobą chorą. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, chłodno. Temperatura minimalna od minus 6 do minus 2. Jeszcze chłodniej na wschodzie i w rejonach podgórskich. Tam do minus 10. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, na Podkarpaciu małe, umiarkowane, w Bieszczadach umiarkowane i duże. I tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura jutro w ciągu dnia od 3 do 7. W rejonach podgórskich na Suwalszczyźnie nieco chłodniej. Tam minus 1. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Kierunków wschodnich. W Karpatach, Sudetach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Mistrz Matejko, choć płótna tworzył wciąż dziejowe, jakby tu oszczędzić wciąż zachodził w głowę. I by na modelach mieć zaoszczędzone, zatrudniał studentów, czasem nawet żonę. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Wieprzowe salami Deluxe 9,99 za 400 gramów i świeże makaroniki Deluxe 12,99 za 132 gramy. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Siedem minut po godzinie 18:00, za chwilę, za 3 minuty mini zagadkowa Katarzyny Stoparczyk. Zatem bardzo proszę powiadomić o sprawie dzieci. Ptaki uciekają ze swych gniazd. tylko do ciszy mnie kurz. Tylko do ciszy mnie kurz. Tylko do ciszy mnie kurz. Do ciszy kurz. To grupa Perfect. 11 minut prawie po godzinie 18 za chwilę mini zagadkowa. Dzisiaj Katarzyna Stoparczyk i zagadkowa ekipa zaprasza na spotkanie z wybitną śpiewaczką operową Małgorzatą Walewską. Cały czas śpiewałam albo gwizdałam. Wydawałam z siebie dźwięki, po prostu notorycznie. A pamiętasz musiało jakie? To być. Aha. No właśnie, to może być zagadka. Koziołek motołek. Świetnie. Na końcu było? O, za wysoko wziąłem. W każdym razie koziołek, matołek, brawo. To wy zróbcie koziołka teraz, dźwiękowo. Tak. O, jeszcze byłam owcą w innym filmie. Wszystkie te stworzenia były dla mnie zaskakujące i to jest nieprawdopodobne, jak w pewnym momencie widzisz, jak owca mówi twoim głosem. Ale do tego stopnia jest to charakterystyczny dla postaci bajkowej sposób mówienia, że na przykład moja mama, oglądając ten film, nie poznała, że to jest mój głos. Także ale to jest ogromny komplement. Tak, że mnie rodzona tak matka twój, nie poznała do tego. Twój stopnia. Głos tak bardzo przylgnął do postaci, tak. Że stało się to jednym. Znowu przychodzi do mnie ten nieudolny dyrektor ze swoim wybocz-kowatym siostrzeńcem. Ten głos również potrafi mówić wieloma językami świata, bo ja słyszałam, że ty świetnie znasz 5 języków i porozumiewasz się perfekcyjnie w nich, a śpiewasz w kilkunastu. Dosyć swobodnie porozumiewam się po angielsku oczywiście, po włosku, po niemiecku, po rosyjsku, no i po polsku. Mam ambicje, żeby mówić jeszcze po francusku i po hiszpańsku. Często widzę, że jakby moja przewaga polega na tym, że mówię po rosyjsku. Mało kto z ludzi, których spotykam, oczywiście poza Rosjanami, mówi po rosyjsku, więc tutaj mam taką niejaką satysfakcję, że jednak jestem lepsza gdzieś tam. Ale zobaczcie, jak warto i jak bardzo jest to potrzebne. Uczycie się języków obcych? Kiedyś na półkoloniach się uczyłam angielskiego i hiszpańskiego, więc trochę znam. Też buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien. Uczę węgierskiego. Potrafisz powiedzieć kilka słów? El hojtam ozopam oniam, el hojtam sejp też twierbadiam, el hojtam eweleginiem el juhesze choćbarobu. Ale takich rzeczy nie rozumiem. No pewnie. Umiem powiedzieć maczka. Co to znaczy? A nie wiem. To znaczy pies. Tak. Psa nie miałam w tej operze, którą znam. Ja nie znam oczywiście węgierskiego, natomiast znam operę o zamku księcia Sinobrodego, która jest po węgiersku. Jest napisana przez kompozytora, który się nazywa Béla Bartók. I to jest tak piękna opowieść. Ja moim dzieciom, jak były małe, czyli mojej córce i siostrzeńcowi, nie opowiadałam bajek, tylko opowiadałam libretta operowe. To był taki książę, który był takim już dojrzałym człowiekiem i miał siwą brodę. Stąd ta nazwa opery, Zamek księcia Sinobrodego. Po węgiersku oryginalna nazwa to jest Kijkszokallu Hercegváró. I Kijkszokallu to jest właśnie ten książę. Śpiewałaś kilkunastoma językami świata. 12, policzyłam to 12 na okoliczność nawet, jakiejś, tak? Jakiegoś bo wywiadu. Bo tutaj węgierski zaprezentowałaś świetnie, ale który spośród tych wszystkich języków był dla ciebie najbardziej malowniczy, ale też był dla ciebie zagadką? Nie pamiętam. To się mówi a cappella, prawda? Tak. To była piosenka Marii, którą śpiewałam, to tak się śmieję, że śpiewałam w balecie. Jest taki bardzo słynny balet Greg Zorba, Mikisa Theodorakisa. I tam jest właśnie takie solo wokalne, dwie piosenki, które śpiewa postać, która ma na imię Maria. To właśnie tak po grecku. Ja chciałbym się uczyć języka tygryni. Nie wiem, czy pani w ogóle wie o istnieniu takiego języka. Nie wiem, bardzo chętnie się dowiem. A powtórz nazwę jeszcze raz. Tigrini z Afryki, ale nie pamiętam z jakiego kraju. Aha. Erytrea. O, pięknie, brawo. Już ty jesteś elokwentny. Pokaże nam pani, jak Pani umie wysoko najwyżej śpiewać? O, tak potrafię nisko. Zadowolony? Tak, ja umiem tak wysoko. Musiałabym się rozśpiewać, żeby tak. O, ale a teraz Michalina. To teraz wyobraźcie sobie minę słuchaczy, którzy w tym momencie włączyli radio. Mam jeszcze jedno. Pomyśleli, że się zepsuło. Gościem mini zagadkowej była Małgorzata Walewska. 16 minut po 18. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Penelope is not his style. And even Tina Turner's smile is something he can't see. My baby don't care. My baby just cares for me. My baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. Cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for, he don't care for high-tone places. Krótko, pani Sylwia. Pani Sylwia, witam. Halo? O, nawet halo? Bardzo krótko. A może pani Zuzanna wcześniej? Pani Zuzanno, witam. Halo? Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Witam wszystkich słuchaczy. Proszę państwa, rząd się zajmuje kampanią, jest za kolorowa. Dlaczego nie obniży nam wszystkim i tym przedsiębiorstwom, po prostu przedsiębiorcom, cenę wody? Woda jest teraz produktem bardzo poważnym w tej epidemii. Ja nie mówię, że ktoś nie utrzymywał czystości. Nie mówię, ale wszyscy się kąpiemy więcej. Kobiety, jeśli dobrze, to z włosami codziennie, a te tereny zmywalne codziennie dokładnie dwie wody, trzy wody, cztery razy. Dlaczego nie taki podstawowy produkt jak woda została obniżona? Ciekawy pomysł i ciekawy wątek. Wrócimy do tego, pani Zuzanno. Pozdrawiamy. 7 trójek na początku 22. To Aga Zarian. Prawie 20 minut po godzinie 18. Gość w trójce. Moim gościem jest pan profesor Łukasz Hart, Rada Polityki Pieniężnej. Witam pana, panie profesorze. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. W życie wchodzi chyba nawet dziś decyzja Rady o obniżce stóp procentowych dla złotego. Stopa referencyjna spada z 1,5% do 1% w skali rocznej. Co to znaczy, panie profesorze, że dla milionów kredytobiorców złotowych rata kredytu po prostu będzie niższa? Dokładnie tak, to znaczy Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję już tydzień temu o obniżeniu stóp procentowych. To zdarzało się w przeszłości, kiedy Rada używała tego instrumentu. Natomiast to, co nowego Rada zaproponowała w tej swojej zeszłotygodniowej decyzji, to przede wszystkim szereg działań na rzecz zasilenia sektora bankowego, dodatkowy zastrzyk płynnościowy, w skrócie zastrzyk pieniądza z Narodowego Banku Polskiego. Obniżyliśmy stopę rezerwy obowiązkowej i również rozpoczęliśmy coś, czego wcześniej Narodowy Bank Polski nigdy nie robił, bo nie musiał. Rozpoczęliśmy skup obligacji skarbowych na rynku wtórnym. Wyjaśnię, chodzi o to, że w ostatnich latach banki komercyjne zgromadziły dużo obligacji kupowanych przez nie od ministra finansów. W tym momencie Rada Polityki Pieniężnej dała zielone światło zarządowi banku, Narodowego Banku Polskiego, do rozpoczęcia skupu tych obligacji, czyli zasilamy płynność w pieniądz banki komercyjne, licząc na to, że banki komercyjne będą dalej zasilały i podtrzymywały kredytowanie gospodarki. Pod warunkiem wszakże, panie profesorze, że grono przedsiębiorców, osób fizycznych ustawi się w kolejkach do banków po nowe kredyty. Panie redaktorze, wejdę panu w słowo. Tak. Oczywistym jest, że w sytuacji tak akurat, wysokiej... A w to akurat teraz ja wejdę w słowo, a w to akurat szczerze wątpię. Ale my również w to wątpimy, ja również w to wątpię. To nie chodzi o to, żeby obniżając koszt pieniądza, czy poprawiając warunki płynnościowe w banku, wykreować popyt na kredyt. Bo jeśli koszt kredytu spadłby jeszcze mocniej, to w sytuacji tak ogromnej niepewności nikt nie będzie brał nowego kredytu. Jasna chodzi sprawa. Bardziej o to, że banki podtrzymywały aktualnie obowiązujące linie kredytowe dla przedsiębiorstw bez ponownego szacowania ryzyka tych kredytów. Oczywistym jest, że w związku z pandemią koronawirusa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w wielu sektorach polskiej gospodarki silnie wzrosło. Chodzi o to, że banki nie musiały tego ryzyka na nowo przeważać i nie daj Boże wypowiadać już obecnych kredytów. Rozumiem. Bardziej służą działania Rady Polityki Pieniężnej, a nie temu, żeby stymulować nową aktywność kredytową. Akcję kredytową. Panie profesorze, nie brak opinii, że Rada mogła reagować wcześniej wobec tego, że na przykład cel inflacyjny zostałby mocno przekroczony. Wie pan co, nie zgadzam się, że sytuacja jest bardzo skomplikowana i bardzo złożona. Ja tylko przypomnę, że ostatni odczyt inflacji, jakim dysponujemy, to jest inflacja za luty, tak, wynosi 4,7%. To zresztą by stwierdziła Rada, tak. My jeszcze kilka tygodni czy 2-3 miesiące temu zastanawialiśmy się, czy nie podnosić stóp procentowych w związku z tym, że inflacja rośnie. No teraz jesteśmy w sytuacji zupełnie nowej, ale też musimy na nią spokojnie reagować, bo proszę zobaczyć, że obecny kryzys jest kryzysem głównie w gospodarce realnej, jest najbardziej realny z możliwych kryzysów. To nie jest taki kryzys jak ten sprzed 10 lat, globalny, finansowy, gdzie problem zaczął się w sektorze finansowym. Tu trzeba inaczej reagować i my musimy być bardzo ostrożni, żeby nie zdestabilizować chociażby, czy nie wpłynąć istotnie negatywnie na kurs złotego do innych walut. Wraz z osłabieniem wzrostu gospodarczego, co nas pewnie czeka, inflacja będzie spadać? W krótkim okresie oczywiste jest, że inflacja będzie spadać. W długim, powiem wprost, trudno powiedzieć. Wie pan, przewidywanie przy takiej wysokiej niepewności jest bardzo trudne. Musimy bardzo adaptacyjnie reagować na to, co dzieje się w gospodarce, dokonywać analizy bieżącej właściwie z dnia na dzień. Ta dobra wiadomość dla kredytobiorców to jest jednocześnie słabsza wiadomość dla osób, które trzymają oszczędności na kontach, bo oprocentowanie również spadnie, prawda? To jest przede wszystkim też niedobra wiadomość dla tych, którzy mają kredyty walutowe, bo to, że frank, że złoty istotnie osłabia się do franka szwajcarskiego, powoduje to, że te raty kredytobiorców frankowych po prostu istotnie rosną. To jest cała sztuka prowadzenia polityki pieniężnej, żeby znaleźć ten swoisty, przysłowiowy, złoty środek pomiędzy tymi różnymi narzędziami, których efekty mogą być bardzo zróżnicowane. Jedni będą na ich wprowadzeniu korzystali, inni, chociażby jak frankowicze, mogą tracić. Lokaty mogą być oprocentowane na poziomie 0,5%. No, być może wtedy ludzie będą wypłacać pieniądze, kupować złoto albo euro, albo wspomniane przez pana franki szwajcarskie. Jeśli skala tego zjawiska będzie duża, to jaki to przyniesie efekt? Wie pan, w tym momencie bardzo ważne jest to, żeby gospodarka szybko wróciła na normalne tory. W tym procesie wracania gospodarki na normalne tory kluczowe jest zapewnienie i utrzymanie płynności funkcjonowania przedsiębiorstw, również tej płynności finansowej. Stąd konieczność reakcji głównie po stronie polityki fiskalnej, polityki rządu, wsparcie dla przedsiębiorstw, żeby mogli swoje zasoby utrzymać i żeby mogli je, daj Bóg, szybko uruchomić, jak ta sytuacja epidemiczna zacznie się jednak uspokajać. Jeszcze jeden element się zmienia, może nie najważniejszy, ale spadnie, rozumiem, również oprocentowanie kart kredytowych, prawda? No wie pan, no generalnie obniżka stóp procentowych powoduje obniżenie kosztu kredytu, tylko proszę zobaczyć, że w sytuacji tak wysokiej niepewności, nawet jeśli hipotetycznie my dostarczylibyśmy gospodarstwom domowym jeszcze więcej pieniądza, to ja nie jestem przekonany, że ludzie ten pieniądz dodatkowy od razu wydają. Jak czasy są niepewne, to zwykle się oszczędza na to, co może nadejść. Będą następne obniżki stóp procentowych? Wie pan co, ja wypowiadam się tylko we własnym imieniu, broń Boże, nie w imieniu Rady Polityki Pieniężnej. No ale jestem ciekaw. 9 członków plus prezes Glapiński. Każdy z nas ma inne poglądy. Ja jestem przeciwny. Ja jestem osobiście przeciwny dalszym obniżkom stóp procentowych. To, co my potrzebujemy teraz na te niestandardowe, wyjątkowe czasy, to jednak innych narzędzi polityki pieniężnej, tak zwanych narzędzi niestandardowych, a nie prostych obniżek stóp procentowych. I te niestandardowe narzędzia my właśnie tydzień temu zaczęliśmy w polskiej gospodarce wdrażać. Profesor Łukasz Hart, Rada Polityki Pieniężnej. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. 27 minut po godzinie 18. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max, dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa pod batutą maestro Mirosława Jacka Błaszczyka prezentuje polskie uwertury i koncerty XX i XXI wieku. Kilka wspaniałych polskich utworów symfonicznych kompozytorów Statkowskiego, Moryto, Szałowskiego i Mosa. Zachęcam państwa bardzo serdecznie, Tomasz Straub. Album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia do nabycia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji Pekao Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację Pekao Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją Pekao Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji Pekao Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. bardzo ważny projekt. 18.30. Sylwia Zadrożna. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezesie, mikrofirmy, te, które zatrudniają do 9 osób, mają być zwolnione ze składek na ZUS przez 3 miesiące. Na informację o takim zwolnieniu czekali przedsiębiorcy. O to wręcz apelowali. Powiedzmy zatem więcej o szczegółach tego rozwiązania. Jakich składek to zwolnienie ma dotyczyć? Tak, w ubiegłym tygodniu rząd przedstawił szczegóły tarczy antykryzysowej. W związku z tym, że epidemia, która wywołuje problemy zdrowotne, przeniosła się też na gospodarkę światową i czeka nas bardzo trudny jeden albo dwa kwartały. I rząd zaproponował kilkadziesiąt różnego typu rozwiązań, które mają chronić miejsca pracy i wspierać przedsiębiorcę. I jednym z nich było uzgodnienie, które zostało zakomunikowane na weekend, że firmy te najmniejsze, jak wiadomo najsłabsze, posiadające najmniej środków, zatrudniające do 9 pracowników, byłyby zwolnione zarówno z płacenia składki tej po stronie pracodawcy od wynagrodzeń, jak i tych składek, które są płacone po stronie pracownika, co oznacza, że taka mikrofirma mogłaby obniżyć koszty osobowe o ponad 35%, więc no byłoby to znaczące wsparcie dla tych najmniejszych firm. Na razie mówi się o 3 miesiącach, a czy jest rozpatrywana w ogóle możliwość wydłużenia takiego terminu? Bo są eksperci i ekonomiści, którzy mówią, że zwolnienie powinno obowiązywać przez rok. No tutaj trzeba do tego podchodzić w sposób bardzo odpowiedzialny, bo ja też widziałem różne apele niektórych organizacji pracodawców, tylko że spełnienie niektórych tych postulatów no, spowodowałoby albo do bankructwa budżetu państwa, albo do upadłości sektora bankowego w perspektywie kilku miesięcy, więc nie wszystkie te propozycje niestety są wykonalne. Rząd bardzo szybko przedstawił pakiet działań antykryzysowych, w tym tygodniu ma być ustawa, więc najważniejsze teraz jest to, aby w drugim kwartale tego roku, od kwietnia, te wszystkie działania były dostępne dla przedsiębiorców, czyli mówimy na przykład, że rząd współfinansuje część wynagrodzenia dla firmy, które odczuwają spadek przychodów, finansuje tak zwane postojowe, to pozwala firmom obniżyć koszty osobowe o ponad 80% po to, aby chronić miejsca pracy, nie dochodziło do zwolnień. Jest wydłużony urlop opiekuńczy. W tym czasie postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy też państwo przyjmuje finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne. No jest duży program finansowy w sektorze bankowym, czyli gwarancje przede wszystkim de minimis. Przedsiębiorca może pójść do banku z taką gwarancją, którą wystawia Bank Gospodarstwa Krajowego i ta gwarancja służy jako zabezpieczenie kredytu, zabezpiecza bankowi 80% ryzyka, przez co łatwo powinno być uzyskać kredyt, więc tych działań jest bardzo dużo i w tej chwili najważniejsze, żeby one szybko zaczęły działać, a no oczywiście w miarę rozwoju sytuacji, bo ona jest cały czas niepewna, nie wiemy jak szybko uda się powstrzymać epidemię, zapewne rząd będzie podejmował dalsze adekwatne działania i decyzje. A czy jeśli chodzi o zwolnienia z ZUS-u, to mogą liczyć na nie też firmy większe i osoby, które prowadzą własną działalność? Chciałem zwrócić uwagę, że tutaj premier Morawiecki zaproponował korzystniejsze rozwiązania niż były proponowane przez niektóre organizacje pracodawców. Te organizacje proponowały, aby umorzyć te składki, żeby one po prostu nie były odprowadzane. No byłoby to ze szkodą dla wszystkich pracowników. Rząd proponuje, aby te składki były normalnie odprowadzane, ale aby ich finansowanie przejął właśnie de facto budżet państwa, czyli pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, że mają składki emerytalne, zdrowotne. Pracodawcy mają tą korzyść, że mają niższe koszty osobowe i dotyczy to zarówno dużych firm, jak i mniejszych firm. W przypadku dużych firm to mówimy właśnie o współfinansowaniu postojowego czy obniżonego wymiaru czasu pracy dla firm, które odczuwają spadek przychodów. Jeżeli natomiast chodzi o samozatrudnionych, no to takim podstawowym dla nich działaniem jest finansowanie takiego miesięcznego świadczenia w wysokości 80% płacy minimalnej, to jest ponad 2000 zł. I jeżeli odczuwają też jakiś spadek dochodów, jest możliwość przejęcia tego finansowania właśnie składek przez państwo. kiedy będziemy mieć pewność, że te rozwiązania proponowane przez rząd wejdą w życie? Prace dosłownie trwają do ostatniej chwili. Dzisiaj pani minister rodziny, pracy, polityki społecznej Marlena Maląg i pani minister rozwoju Jadwiga Emilewicz konsultowali te propozycje z organizacjami pracowników i pracodawców. Jutro, czyli we wtorek, ma tą specustawę i te rozwiązania ostatecznie przyjąć rząd, więc najpóźniej do środy poznamy ich ostateczny kształt. Parlament zbiera się w piątek, więc jest szansa na to, że już w kwietniu wszystkie te działania w ramach tarczy antykryzysowej rządu będą wdrożone i dostępne dla przedsiębiorców. Panie prezesie, a co ze zmianami dotyczącymi otwartych funduszy emerytalnych w obliczu koronawirusa? Na ten moment ustawa jest procedowana przez parlament i jeszcze zostało sporo czasu, bo ustawa przewiduje, że między czerwcem a lipcem te decyzje o wyborze IKE bądź ZUS byłyby podejmowane. Oczywiście ja sobie potrafię wyobrazić, że jeżeli w kwietniu okazuje się, że cały czas rośnie liczba zachorowań, ta sytuacja rozwija się niekorzystnie, no być może rząd podejmie wtedy decyzję o zaproponowaniu wydłużenia tych terminów. A czy koronawirus ma też wpływ na pracownicze plany kapitałowe? No tutaj oczywiście nastąpi przesunięcie terminu dla firm zatrudniających między 50 i 250 osób. To nie jest właściwy moment na prowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników i obarczanie jeszcze przedsiębiorstw takimi obowiązkami, jeżeli chodzi o podpisywanie umów, więc te terminy zostaną przesunięte do jesieni, do listopada, więc spokojnie przedsiębiorstwa teraz mogą się koncentrować przede wszystkim na to, aby poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. I jeszcze jedno takie pytanie, no bo jest pan ekonomistą. Martwi się bardzo pan teraz o naszą gospodarkę? Martwię się. Bardzo to może nawet mało powiedziane. Mamy tutaj do czynienia z bardzo takim silnym szokiem i nie dla gospodarki, tylko polskiej. Mamy bardzo silny szok w gospodarce światowej. Gospodarka europejska, amerykańska, chińska weszły w recesję, więc to nie chodzi tylko o te restrykcje w Polsce i walkę z epidemią, żeby zapewnić zdrowie obywateli w Polsce, ale niestety my mamy bardzo trudne otoczenie. Szacuje się, że spadek PKB w drugim kwartale w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych może wynieść nawet 10 albo kilkanaście procent, więc no to jest kryzys, z którym za naszego życia jeszcze nie mieliśmy do czynienia, więc no trzeba się przygotować na bardzo trudne kilka miesięcy i walczyć o to, aby firmy przeszły przez ten trudny okres przy wsparciu właśnie takich działań, jakie podejmuje w tej chwili rząd. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Siedem trójek na początku 22 do 19. To Cat Stevens. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. To Cat Stevens. Program trzeci, 20 minut do godziny 19. Zostawiłem sobie, proszę Państwa, tę rozmowę by na deser, by poniekąd. Dariusz Kozakiewicz jest Państwa gościem. Legenda gitary, gitarzysta grupy Perfect. Dobry wieczór, kłaniam się. Dzień dobry. Dobry wieczór, Kubo. Dobry wieczór. Ja zostawiłem na deser, bo pomyślałem, że w tych trudnych czasach rzeczywiście coraz trudniej spotkać kogoś tak radosnego i mimo wszystko optymistycznego. Nie wiem, czy pan się orientuje, ale... Nie opuszczam mnie optymistycznych w tych trudnych czasach, to fakt. Pańska piosenka Zostańmy w domu zadebiutowała na liście przebojów Trójki. Rozumiem, że również... To bardzo miła rzecz. Rozumiem, że również stosujesz się do tego apelu. Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Oczywiście, zresztą pomysł na tą piosenkę był również spowodowany tym, żeby zachęcić osoby i ludzi do tego, żeby naprawdę nie wychodzili z domu. No bo to jest po prostu poważna, straszna tragedia w tej chwili, co się dzieje na świecie i u nas w kraju. Ale cóż, no damy radę. Ja jestem optymistą, damy radę. A w domu czym się zajmujesz? Jako lutnik pewnie budujesz nową gitarę. Nic się widzę nie ukryje tutaj przed sobą. To znaczy tak, ja od pewnego czasu konstruuję swoje instrumenty, swoje gitary, na których gram. To nie są gitary, które sprzedaję, tylko po prostu robię je dla siebie. To znaczy jest mnóstwo firm na świecie, które robią akcesoria i różne części do instrumentów. Wtedy lutnicy się zaopatrują i składając te rzeczy do siebie, więc po prostu te gitary powstają. No. Tak to mnie uspokaja, to mnie relaksuje, to mnie pasjonuje bardzo. Jasne. Poza tym, znając rockmanów, to zwłaszcza takich, którzy są bardzo aktywni na scenie i rozbijają potem te gitary, to warto mieć pewien zapas, prawda? Oczywiście tak. No, ale... to jeszcze przede mną, panie Kubo. Ale zauważyłem, że twoje instrumenty są tak bardzo oryginalnie zdobione, malowane. To jest również, zdaje się, domowa robota. To znaczy tak, bo ja je osobiście maluję. To znaczy zasada jest taka, każda z tych gitar powinna wyglądać inaczej, być jakby inaczej trochę skonstruowana. One się po prostu mają od siebie różnić. To jest jakby zasada. Dlatego to jest bardzo długie trwało dzieło. Czasami i parę miesięcy to trwa, zanim to będzie jakby etap skończony. Tak w tym roku Perfect zaplanował pożegnalne koncerty z grupą Rozstaje się Grzegorz Markowski. Tak. Z oczywistych względów niektóre koncerty pewnie będą przesunięte. To znaczy koncerty się na pewno odbędą. Do 19 czerwca mieliśmy grać 5 koncertów takich kończących. Natomiast termin tych koncertów się przesunie. Nie wiemy, na kiedy się on przesunie. Mhm. Mamy nadzieję, że może na jesieni się one odbędą, jeśli to wszystko jakoś zakończy się szczęśliwie. Ale koncerty, obiecuję, na pewno się odbędą. Dariusz Kozakiewicz, grupa Perfect. Dziękujemy za piosenkę. Pozdrawiam. Zostańmy w domu. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, Po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz. Pandemia koronawirusa przybiera coraz bardziej niepokojące rozmiary. We Włoszech jest już prawie 60 tysięcy zakażonych. Zmarło tam 5,5 tysiąca pacjentów. Najbardziej poszkodowana jest północ Włoch, w tym miasta takie jak Bergamo, Mediolan. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz. Reportaż zatytułowany Włochy na wojnie z wirusem. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że epidemia koronawirusa w Europie jest pod pełną kontrolą. Ze sklepów co prawda znikało mydło antybakteryjne, środki przeciwgorączkowe i jedzenie w puszkach, ale wszystkie instytucje działały normalnie, a ulice były pełne ludzi. Na przykład ja się nie boję. Co ma być, to będzie. Jestem bardzo zrelaksowana na ten temat. Także Włosi, chociaż liczba zachorowań w ich kraju stopniowo wzrastała, nie spodziewali się chyba, że wydarzy się cokolwiek złego. Mówi Roberto Polce, Włoch od wielu lat mieszkający w Gdańsku, który ostatnio odwiedził Mediolan pod koniec lutego. Ja miałem w poniedziałek 24 coś do załatwienia w urzędzie miejskim i już właśnie w tym dniu się zaczęło. Ziemi wpuszczali do tego urzędu pojedynczo. Ale to jeszcze część społeczeństwa jeszcze nie wierzyła, że naprawdę sprawa jest tak poważna. Tym bardziej, że w tych dniach to zaczęła się debata w mieście i sam prezydent Mediolanu wtedy ogłaszał takie niby hasło Milano non si ferma, Mediolan się nie zatrzymuje, Mediolan nie przestaje żyć. I ludzie po prostu wierzyli, to jeszcze przez kilka dni faktycznie te lokale, które były tam nad kanałami, to jest bardzo znana dzielnica Mediolanu, gdzie odbywa się to życie w ogóle wieczorne, nocne i tak dalej, tam było pełno jeszcze. Anna od 8 lat mieszka w Mediolanie. Ma męża Włocha, dwoje dzieci i pracuje w branży turystycznej. Nam szkoły zamknięto 24 lutego. W niedzielę podano o godzinie 13 wiadomość, że będą zamknięte szkoły. Wtedy we Włoszech było bardzo mało zachorowań i tak naprawdę wszyscy byliśmy zdziwieni tą decyzją rządu. Wiele mam mówią, że to przesada. Ja zresztą też, jak to jest choroba tylko starszych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę przez pierwszy tydzień dzieci nie chodziły do szkoły, ale się wychodziło nawet przez pierwsze dwa tygodnie normalnie do parku z dziećmi bawić się i tak dalej. No bo chyba nikt sobie nie zdaje sprawy, nikt sobie nie mógł wyobrazić, że dojdzie do czegoś takiego jak w Chinach i gorzej niż w Chinach. Czy pamięta Pani, kiedy uświadomiła sobie Pani, że to już jest poważna sprawa? Wtedy, kiedy zamknięto Lombardię, mamy mieszkanie nad morzem i pojechaliśmy nad to morze w Ligurii. I podano, że zamykają Lombardię. Była konsternacja. No jak to? Jesteśmy tu, nie wrócimy do domu. Potem powoli wytłumaczono, że kto się poza Mediolanem może do niego wrócić. I wtedy dopiero chyba tak ludzie kurczę, dzieje się coś poważnego, bo zamykają region. I dwa czy trzy dni później zamknęli całe Włochy. I od tamtego pory rzeczywiście staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Zakupy robi tylko mój mąż, mniej więcej co trzy dni. Ja wczoraj wyszłam pierwszy raz po tygodniu z domu, bo też musiałam jakieś środki czystości kupić w sklepie i tyle, i siedzi się w domu. Cała Europa zaczęła uważnie przyglądać się Włochom i liczyć. 10 tysięcy zakażonych, 20 tysięcy, 50. Łącznie we Włoszech zmarło już ponad 5 tysięcy chorych. All of Italy, a country of 60 million people, is now effectively a red zone. Italia supera el jueves a China como el país con más muertes por coronavirus, con 3.000. Italien macht die Schotten dicht. Are you afraid for yourself and your patients? It's the first time in my entire career that I've ever been afraid, and I've heard other physicians say that they're afraid. Marta mieszka między Bergamo i Mediolanem. Jest pielęgniarką. Wydaje się, że przeżywamy jakiś film w tym momencie. Takie no, nierealistyczne to wszystko się wydaje nam. Nie ma rąk do pracy, bo w personelu medycznego, pielęgniarskiego jest bardzo dużo pozytywnych. I niestety jest taki problem, że nam nie robią zmazów. Sama dzwoniłam do centrum i prosiłam, żeby spać spokojnie, żeby móc spokojnie, bez żadnych obaw, iść do pacjentów, żebym mogła ja poprosić nawet płatnie, odpłatnie o zrobienie wymazu i niestety jest to niemożliwe. Robią to tylko ludziom, którzy mają wyraźne objawy. To jest po prostu kosztowna sprawa? Nie ma na to czasu? Dlaczego tych testów nie robią? Nie ma testów. Każą im wszystkim pracować, póki nie mają jakichś wyraźnych objawów w podwójnych maseczkach, w fartuchach odpowiednich, nieprzemagających. Każą pracować, bo się boją, że po prostu szpitale zostaną bez personelu, kilka osób na oddziale. Brakuje miejsc na terapiach intensywnych i no, zwykły mały wypadek samochodowy czy zwykły wypadek na motorze po prostu może się po prostu bardzo źle skończyć. Poza tym musimy każdą osobę traktować jako potencjalnie zakaźną. Ujęcia ze szpitala w Bergamo pokazują chorych leżących na korytarzach, w poczekalniach i wszędzie, gdzie tylko jest trochę miejsca. We are doing our best, but maybe it's not enough. I never felt so stressed in my life. Staram się dać z siebie wszystko, ale to i tak nie wystarcza, mówi jeden z włoskich lekarzy. Ja powiem tak, ja byłam spokojna jeszcze tak 3-4 dni temu, a w tej chwili jak staram się nie słuchać, bo po prostu te numery, ile osób zmarło dziennie, aż się nie chce wierzyć. Te obrazy, które pokazują w telewizji ostatnio samochody, które wywoziły trumny w nocy w Bergamo, bo już nie było miejsc na cmentarze ani w kostnicach, wywozili do innych regionów Włoch, to zostaje w pamięci, tak. Taki cały konwój wojskowych, ciężarówek, 30 samochodów, 70 osób na różne cmentarze, gdzie mają krematorium, bo cmentarze w Bergamo i okolicach po prostu nie mają już na to możliwości. Brakuje trumien, są po prostu kolejki przed cmentarzami, tak jak przed supermarketami. Taki trochę drastyczny obraz, no może przemówi trochę do osądku ludziom. I wiele jeszcze osób w Polsce naprawdę widzi realne zagrożenie. Mam jeszcze kontakty z moimi koleżankami, które mają na przykład sklepy, zakłady fryzjerskie. Jeszcze cały czas trzymają działalność otwarte, zapraszają klientki. Ja też jeszcze miesiąc temu też chodziłam do kosmetyki, do fryzjera i tego tak nie odbierałam, ale teraz nie wiem nawet już w jakim języku do nich przemawiać. Ja naprawdę proszę wszystkich, żeby siedzieli w domu. Jedyny sposób, żeby tą pandemię już jakoś przerwać, to jest po prostu niewychodzenie z domu. Jest to wirus, który wprowadził taką zupełną izolację. Jesteśmy samotni w tej chorobie. Ludzie umierają samotni w szpitalach, bo nawet bliscy nie mogą do nich przyjść i podtrzymać ich za rękę. To jest choroba samotności. To jest tym najstraszniejsze. Ja mam na przykład teściową onkologicznie chorą, do której nie mogę jechać. A to są jej prawdopodobnie ostatnie tygodnie życia. Więc to jest najgorsze. Wszyscy moi rozmówcy zgodnie podkreślają, że Włosi to naród, który mimo wszystko stara się zachować pogodę ducha i optymizm. Świat obiegły nagrania z różnych miast, w których mieszkańcy na balkonach lub chociaż wychyleni z okien śpiewają piosenkę włoskich antyfaszystów. Nawet krążą takie, no niby głoski, takie nawet żartobliwe, że teraz chyba we Włoszech już nikt nie będzie kupował żadnego mieszkania, jeżeli nie ma balkony. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. To jednak jedynie pozory, bo Włosi boją się teraz nie tylko o zdrowie i życie swoich bliskich, ale też o własną przyszłość. Moja siostrzenica, która ma biuro podróży, po prostu płacze. No płacze, bo to wszystko odwołali to w tym momencie. Ona mówi, że sezon zaczął się bardzo, bardzo korzystnie, a teraz wszystko zablokowane, co we Włoszech znaczy bardzo dużo, bo no, nie mówię, że cały kraj, ale duża część kraju żyje w ogóle z turystyki, nie? To pośrednio czy bezpośrednio. Tragicznie teraz ludzie zaczynają się po prostu bać z tego, że może ta choroba nie zabija, ale to potem głód to będzie robił. To będzie dla Włochów straszna strata. Na początku lutego były tutaj targi w Mediolanie, co roku są turystyczne. Ja na tych targach byłam i wtedy dopiero mówiło się tylko, że w Chinach jest ten wirus i że moi klienci, co robili również wyjazdy do Chin, oczywiście stracili trochę grup, ale mówili wszyscy, że na pewno do nas ten wirus nie przyjdzie, to jakaś tego. I w tej chwili to jest taka straszna rzecz, że na tych targach będzie szpital polowy dla 400-500 osób. I to jest straszne. Jak myśleliśmy na początku lutego, że to nas nie dotyczy, no to jest to straszne, tak. Jaki będzie krajobraz po bitwie, tu naprawdę nie wiadomo. No, na pewno bardzo dużo się zmieni pod każdym względem. No, nie będziemy ci sami po tym wszystkim. Czy ludzie się zmienią? Może przez jakieś kilka miesięcy po tym wszystkim, tak, będziemy może inni. Później się wraca do codzienności i tak dalej, i człowiek zapomina o tym, co było. Ale na pewno, jestem pewna, że zostanie jakiś ślad. Że jednak zatrzymał się w tych dniach cały ten konsumizm. To, co kiedyś może dla jakiejś kobiety było ważne, pójść do kosmetyczki, do fryzjera. Teraz w ogóle to wszystko jest nieważne. Myśli się tylko, żeby zrobić zakupy na kilka dni i nie wychodzić z domu jak najdłużej. Może zaczniemy myśleć, że jednak jesteśmy, jak coś nas dopada takiego, to zostaniemy sami. Najważniejsze są wtedy nasi bliscy, relacje, a nie to, co ma. Mam nadzieję, że coś w ludziach się zmieni. To był reportaż Olgi Mickiewicz. Włochy na wojnie z wirusem. Elżbieta Malinowska, Ewa Dudzińska, Monika Rutke, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Po 19:00 Piotr Baron. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla Ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I Ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Znowu robisz zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na dostawę Twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie Ci wygodnie, w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych Smartbox, w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka. I to wszystko na Pocztex? Tak! Super! Wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Program Czas na Pomaganie jest dla seniorów. Teraz w Biedronce seniorzy mają pierwszeństwo w kolejce. Program łączy też potrzebujących pomocy w zakupach z pomagającymi. Daj nam znać, jeśli szukasz pomocy lub chcesz pomagać. Szczegóły w sklepach. Biedronka. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.